بە بڕوای تۆ کەسێکی زۆر سەیر نییە گەورەم سەیر نییە لە شوێنێکی وایاژی هەر لەبەرەو هۆکارەیە ڕەقیب گۆنزالس ئەمەوێ پشتی پێ ببەستم بۆ لە ناوبردنی زۆرۆ ڕاست دەکەین جەنابی ملازم ملازم گابرێل چۆنی بەخێر بن بە ماڵەکەم سڵاو سەر چاوەکانم واز لە قسەی خۆش بێنە وۆر ئەوەم پیشان بە چیت پێیە بۆ لە ناوبردنی زۆرۆ تۆ ئارامیت نییە دەی با بڕۆین دەی فەرمۆ ئەو بیناسەیرە چییە ئەم ماڵە نامۆیە وای ئەبینیت هی بۆکوێ ئای ئەمە ماڵەکە نییە چوونە ژۆرەوە لێرەوە واتە مردنە چ پیاوێکی سەیری تکایە بفەرمۆن وا دیارە ئەم شوێنە ماڵی تەڵەیە وۆر لە بابەتەکە گەشتی ئەی زابت گابرێر وەک خۆت بچێت ئەمە ماڵی تەلە گەورەکانە زۆرم خارج کرد ئەتا ماڵەم دروست کرد و گەشتم بەم کاتە ئەو تەڵانە لەکوێن وەرن لەگەڵم ئەوە چییە ئای چی هەیە لە دوای ئەمەوە وەر پێم وتن پارەم زۆر تێ خەرج کردووە ئەی ئەمە چییە ئەوە ئازانیت ئەگەر دارێک ڕاکێشیت بەم شێوەیە سەیر کەین لەو پەنجەرەوە نایابە بەڕاستی شتێکی سەرسوڕهێنەرە چی ڕوویە لە دەرەوە ئێستا ئەم ماڵە گۆڕا بۆ گۆڕەپانێکی گەورە ئەوە چییە ئەوە براکە مەڤینێت ئێستا شتێکی خۆشتان نیشانەیە زۆرۆ او تنیا بو کلیکا بلام زور راستقینات و ندر باز بی بدل نیایی او ازانی نل سرتاوا واز لو فيه كنينة بينا فيتني برام حزي لفيه كنينة ايوش اما علي دروس كردوا او انت ناسر تايا ايما لما علي ازور طلعي ترمادانوا هر كهاتي تناو اما علا محالة بتواني بزندوي لي درشي زورا بكو شنبو ما علي دروسم كردوا او اخوني شي قوريا بيتون اي جنابي زابد غابريل وقفي امتي بارم زور تيا خرج كردوا هی وادارم پاداشتکش من گوره بید بلام پیم بله تو چون توانی زورو بینی تم شنه؟ زور بباشی متبعی و بابتم کردو خوندو متوا حالو مندو بونی زاری نویز اوا چیه؟ آی خواهی با تمان بمکوشن اوه فیل بازه که ایره بردم تانا برای کنم بگره نره و که هیا با برون که باو بیدنگ با پالا کرمه لچو دانه و سامانه کرمه با جیلی تو یا نا سو که بلان بروان پیب کن بروان پیب کن منیش وقت ایوه هل خواتین رام بگره آی فریام کن فریام کن که برز بگا یارمتی با یارمتی با لسر خوبا که تارینا دلنیا تکمو حاصل کشم حال خواتیم راوا بله باوکم فیلی لیک راوا ابه یارمتی بیت که چون که اوان ای کوجن باوکا دوزگارم بو ما ترسى او منم دياغو بخمبا كارلوس تو استا سلامتي بيان بله باردوخي كاترينا ولوليتا چونا اوانا مالي ايمن باشن سلامتي شن بله دياغو سباستاكم سباستاكم دي استا بيوستا بروي واسا بابا تاكا چيا چي بوا کارلوس شو بله آه کارلوس بینی وا نه لیشه لنم بینی وا اما پرسیاری لیکن دیوگو بیا پیش پناه ولاب بده وا ایو پرسیاری گم جاله لمن کن اگه خون ببینم ای کجیم و تو چی پیام بله باشه لی خود نشار دو تا وا آه او چیا او پوشا لگل پاشا روی اسبای ام او کوپین بکاری هنیم براست چی لی بسرات من نه تو هم راسته که باباو چی خون بلیم چی؟ کارلوس تو شی خلطاندو ها؟ ایشم با پاره کاری باکم ها کارلوس پیوت ما توارم پاره قازانز بکم حالی خلطانم چی باباو کم بلیم اسلامم چی باباو کم بلیم چی پی بلیم نازانم ایمش لامن کیشه این یالی لعیوش کرد اگر بینید پی من بلی یالا باب روین آه ایتر نهتوانم برگا بگرم کارلوس کاتارینا او بوانا چیا بخیر بی برس کارلوس فرمو چایی که خوش بخوا من بورن هر وحا بو ممای بیزاری ایوش حالی خلط اندم خوزگا من بروان پیه نکردهایا استا چی من لبسریت؟ ببروی من ابیم شولم شاره بروین کیشم با زور خلق ناوتوا دواتر قربوی امویان بو اکم او انشالله کارلوس پیم نالی او پیاوت چون توی خالتان او شتا پیش هفته اک رویم پیاوی کی نامو از پیکی نشانیم از پیکی نایابو از پاکه زور زور باشا من اصب بخیوه کبل لاتیگ لپشتی شاخه که او اسپی با نرخه که هرزان پی فروشتم هر وحا پیشی ویتم پیانسا اسپی تری هیا اوان با هاورکانم وید همویان ویستیان اسب بکرن پارەکانیانم کۆ کردەوە و چوون بۆ شوێنی دیاری کراو بەڵام ئەو هەموو شتێکی برد هەموو شتێک ئەو هەموو پارەکانی بردم کەواتە ئاوا بووە بێخەم بە بەڕاست کارلۆس من دڵنیام زۆرۆ دزەکە دەستگیرەکات وانیە دیۆگۆ بەڵێ من لەوە دڵنیام کە زۆرۆ درێخی ناکات لە یارمەتیدانی خەڵکیە هیوادارم وا بکات ئەتوانی لە ماڵەکەی من بمێنیتەوە من سوپاس دەکەم ئەلیاندرۆ تۆ بەتەنیا چییەکەی لێرە لولیتا دیۆگۆ ئەوە چیتە چی بووە سوپاس دەکەم بۆ ئەو یارمەتی پێشکەشی باوکمە کرد ئۆ هیچم نەکردووە من ئەوارشی خۆمە لولیتا نامەوێ هەرگیز لەم شارە بڕۆم نامەوێ لە شوێنێکی تر بژیم من ئەوەم ناوێ دیۆگۆ لولیتا مەتە سەوخە منە بێ هەمیشە پاڵپشتی تۆ ئەبم متمانە پێ بکە دیۆگۆ ئەوە زیرەکیە دیۆگۆ ئەگەر بتوێ ئەو ئاسنگەرە بدۆزی تۆ کەناڵی ئەسپەکەی دروست کردووە زۆر باشە بێ ئەتوانی بزانی کام ئەسپەی هیچەیە پێم وابێ ئەم ناڵی ئەسپەکەی بەڕێزوۆڵە بەڕێزوۆر کێشەکەی چییە هیچ نییە سوپاس دەکەم ئاسنگەرەکە مەبەستی ئەوە بوو ئەو بەڕێزوۆری پارە بە قەرزەیات بەڵێ شتێکی زۆر سەیر لە دەوریەتی وۆر ئەواڵی چی بەڵە کارلۆس بە بڕوای من وۆر وەکو پیرە پیای خۆی دەرەخست شتێکی بڕوا پێ نەکراوە وا دیار نەبوو دیۆگۆ باوکە خواردن ئامادەیە دەی فەرمون هەر ئێستاین ئەزانی برنارد لەکوێ دیۆگۆ برنارد من زۆر گەڕام بەدوایە بەڵام لە هیچ شوێنێکەوە دیار نی و نەمدۆزیەوە وتە چی بۆ چۆن ڕۆشتووە ئەوە دیسان پارەکاش مێریت ئەوە ماوەی دڵخۆشیە دەسم بەرەوە ماڵتو ناکەوێت ئەی زۆرۆ چی ئەو نایەت خۆ ڕاگر بە من دڵنیام کەیێت ئەمەوێ ببینم کەوت بێتە داوی ئەم خانووەوە ئەوە چیە ئەگر بە بچینە دەرەوە لێرە پارەکانم من پێش دەکەوم چاوەڕێم کە جانتاکەی کارلۆس چی کێیە من زۆرۆ بچکۆلە مرد تکە پارەکەم گەڕێنەرەوە تکە بستن ئێوە لە شوێن ئەو گەمژەیە لای وێنەکە وای بینین کاتی تاخیکردنەوەی داهێنانەکە ماتووە ئەمە تەڵەیە فریام کەوان بەخێر بێ بە خۆشی بۆستم مەیکوژا چاوەڕێیەکەی تا زۆرە بێت بۆ ڕزگارکردنی دەرگاکە بکەنەوە فریام کەوان فریام کەوان کەوتی تە داوەکە وای بچکۆڵ زۆر ئازارم پێگەشت ئەمە چییە چی ڕوئیەت لێرە بن افرد بن ورن بو ایرا ورن ایچو پوچینا دنگی تو بهای دنگ در یک و بسرید لدر و بو زور بنگ ناکنجا تا یرمتید باد ایچو پوچ من دا اوی یرمتی لکس ناکم لمو دا شاور ناکم تگشتی؟ گمانم لو دا هایا وینید ایسا هوار یرمتی دانکت کمی چاور ریکا هره بدرگه اک دوز مولی را گیرم خورد بچه ترگی زوار نکم ایستا زورو وره بو رزگار کردینی امی دنیا چینی هم مالا پیل رزگار کردینی اوچیا فریم کون فریم کون خمه نبید تو استازو سلامتید زور روی بچو استا اما روی نو پارکه جری نوا بله دی او براسیلی هاتوان او داوکم به حلق وزه تو مدر چون استا کاتی سرسنبون نیه بی خیره داوکان امادم که باشه باشه اگه درگا استا امیلی را سلامتی او تو ایل دواسات احل بی ای پیم بلی امیانت پیچوانه ما استاله چوین نه درگاه نه پنجره شیل نیا او اخی که تو مبریل دره چکه در زورو ایو چو پوچ زورو بیروکه اکی باشا بینید ای پیت چو نکه تارینه گشتک بنیو جیان دبکین زور خوش دیاره وقت دو هاو سری تازه اگرینو كواتا با عواب كهين ولا لوليتا لوليتا نامو هرگز لم شعر بروم نامو هورا كانم لدز بم نامو بروم بوكو بوكو روشتي ديوكو بوكو هم لازم غابريل واري استا اشارتي بيين چي زورو دزجير كرت بالي كواتا دي بابرون غونزاليس زورو براستی امرین خمه نبه برنات باش خوب بگره بیروکه که زور باشم لایا بعد از پیب کن ها؟ اوه گشت ها؟ هی زورو ایتو پوت گینید ای اصلا سیب کن پیم بلا سیب کن ها و باشره پرکه بینی لخز نکه ها چی؟ ما بست سیو اما الان تکن ما بشتکنش یوه چی؟ تو شید بوی بوستا زرم خرج کرد لذت کردنی اماله بوستا ایشیت راستا اما کوتاهی زورو آبید اما کوتاهی او آبید ور تو لکویت او بونی باروتا شوری چونه درو لکویا او چیه بینم پری التونی بالا دو ام درگاه خوم ابشاری نوا پیم بله آیا زورت کشت وار که بخیر ای راکن اسلام مالا تقیتا و چی آی مالا خوش نویستکم اول زوروف کشت سرکوتم کار چی نایابا پاداشتی افسر ریمونتان پیم اما تا امیا او چیا مدالی التونی گران بهایا بدلتان نبو نخیر بلام لیکیم بجاره کتر خانو که دروش کم موا پاری زور پیا کلو گمشانه دزیوا نفرات سینی ویکن هاتون با گرانوی پاری زلوم لکراوکن چی؟ متوف کشت درگاه اسنینکه رزگاری کدین لتقینوکا زارو یا ها او بگرن اوه پارکه بجاری تو با کارلوسو با همو اوانه که فیالو لکردون اتکاد لیکم ممکشه لبری تو پارکه جرمو با خوانکانیان شته چی تر؟ او قنبله ام لمالکی توی ادوازی و تو حالم گد وکو یادگاری پشکش به ایو یکم اخوه فریامان کمن با او ببه بوانه گو ظالمی وکو ایو بنیازی دیدار ای هیچو پوچ هستا پارکتان بو گرمو لگل قازانج دا پیمو تندروتان لگل ناکم دای برس واسن دای کارلوس خیکی زوری بیتی باشا عزیزم تو حوزر اکی زیره کی لولیتا دیوگو؟ من خوشحالم که استا خزانکی تو باشم منیش خوشحالم سپاس تکم بو هموشتیک